Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, jest 15. Małgorzata Maliborska-Brażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące ludzi na ulicach Warszawy, idzie przez nią opozycyjny Marsz Wolności. Już jutro prezydencka dogrywka we Francji. Agnieszka Holland i Lech Wałęsa otrzymają wieczorem w Akwizgranie Nagrody Europejskiej Polonii. Plac Bankowy, Marszałkowska, Plac Konstytucji. Tą trasą idzie opozycyjny Marsz Wolności. Za chwilę oczekiwane są kolejne wystąpienia polityków. Wielu zabierało już głos na samym początku. O czym mówili, to pytanie do Małgorzaty Naukowicz. To najpierw może informacja, że marsz właśnie dotarł na Plac Konstytucji. Tu zaplanowano wystąpienia liderów Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u oraz KOD-u. Pochód rozpoczął się na Placu Bankowym i tam do zebranych mówił m.in. szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Idziemy tym marszem do wolności, do wygranych wyborów, mówił. Odniósł się też do wypowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Kaczyński w Szczecinie mówił, że Polska jest wolnym krajem. Nikt wolności nie zagraża. To nie jest prawda i my to wiemy. Dlatego jesteśmy wszyscy razem i nieprawdą jest to, że nie mamy programu. Nieprawdą jest to, że nie wiemy, co chcemy zrobić. Wiemy, jak zatrzymać rząd PiS. Wiemy, jak zatrzymać zły rząd i będziemy to robić. Podczas marszu mówi się m.in. o niezależności samorządu, przyszłości polskiej szkoły, wolności nauki, miejscu Polski w Europie oraz o relacjach z Unią Europejską. Uczestnicy pochodu chcą też przeprowadzenia referendum edukacyjnego. Milion podpisów! Chcemy referendum! Jest wiele reform, które wprowadza PiS, które nie podobają się, m.in. niszczenie oświaty. Degraduje naszą rolę w Unii Europejskiej. Będziemy teraz w szarym końcu Unii. Wolność prawa. No głównie o to chodzi w ostatnim czasie. Prawo jest tak łamane, że jaką wolność możemy mieć bez prawa? Marsz zakończy koncert zespołu Big Cyc. Dziękujemy, mówiła Małgorzata Naukowicz. Dodajmy, że Marsz Wolności ma trwać do 18. Jeszcze frekwencja według rzecznika ratusza. W marszu bierze udział około 50 tysięcy osób, według policji około 9 tysięcy. Teraz wracamy w serwisie Trójki do centralnych obchodów Dnia Strażaka. Strażak to wzór, człowiek godny zaufania, mówił do zgromadzonych na Placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Dziękował im za ofiarną służbę i prosił o dalsze zaangażowanie w pracę. Prezydent wręczył też awanse generalskie 6 oficerom Państwowej Straży Pożarnej, w tym komendantowi tej formacji. Uroczyste podniesienie flagi państwowej, przemarsz pododdziałów, awanse generalskie i promocje absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tak świętowano w stolicy Dzień Strażaka. Uroczystość na Placu Piłsudskiego zorganizowano w ramach jubileuszu ćwierćwiecza powołania Państwowej Straży Pożarnej. Strażak to wzór, strażak to człowiek godny zaufania, strażak to ktoś, kogo się podziwia. Za bohaterstwo, za odwagę. Strażak to ktoś, kto często widzi też i łzy wdzięczności. Mówił do strażaków prezydent Andrzej Duda, a obecna na uroczystości premier Beata Szydło przypomniała, że strażacy od lat cieszą się dużym zaufaniem Polaków. Być strażakiem to jest rzecz wielka. Najbardziej szanowana służba w Polsce. Dlatego, że ludzie wiedzą, że zawsze, kiedykolwiek będzie działo się coś złego, wy będziecie pierwszymi, którzy dotrzecie i udzielicie im pomocy. Oficjalne uroczystości zakończył festyn. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Francuzi mają coraz mniej czasu, by zdecydować, na kogo oddać głos w wyborach prezydenckich. Druga tura już jutro. Zmierzą się w niej centrysta Emmanuel Macron oraz liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Francuzi są podzieleni przed decydującą turą wyborów. Jeśli chcemy, by Francja była krajem spójnym, musimy zachować jej kulturę i nią dobrze rządzić. Teraz tak nie jest. Czuję się zdradzony przez wiele dotychczasowych rządów. Będę głosował na Le Pen. Na pewno nie zagłosuję na tę kobietę. Wybiorę Macrona, choć jest trochę młody. Wolałabym Fiona albo Juppé. Kluczowa podczas drugiej tury będzie frekwencja. Im mniej osób pójdzie do głosowania, tym na lepszy wynik może liczyć Marine Le Pen. Jej elektorat jest bowiem najbardziej zmobilizowany. Tymczasem według ośrodka Ipsos nawet 24% Francuzów planuje jutro zostać w domu, bo nie odpowiada im ani Macron, ani Le Pen. Sondaże wskazują, że wybory najprawdopodobniej wygra Emmanuel Macron, zdobywając ponad 60% głosów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Wśród laureatów Agnieszka Holland i Lech Wałęsa wieczorem w Akwizgranie. Uroczystość wręczenia Nagród Europejskiej Polonii, Polonikus.

Tych dwóch autorów, Henryk Sienkiewicz i Józef Konrad, poznamy dzięki dwóm specjalistom. Dowiemy się, jaki był związek pomiędzy ich twórczością a całym kontekstem, zarówno metafizycznym, moralnym, jak i kolonialnym. Doktor Karol Samsel, konradolog, i profesor Tadeusz Bujnicki, sienkiewiczolog. Dwóch specjalistów dzisiaj. Doktor Karol Samsel, polonista, konradysta, Zakład Literatury Romantyzmu Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Józef Konrad, czyli nasz Józef Konrad Korzeniowski, był pod wieloma względami prekursorem. Dzisiaj, kiedy dość modne jest odczytywanie literatury europejskiej i amerykańskiej także w kontekście krytyki postkolonialnej, czyli doszukiwania się wątków, za pomocą których kultura europejska próbowała utrzymać dominację nie tylko ekonomiczną, ale także kulturową nad ludami podbitymi. Dzisiaj, kiedy już jesteśmy po niezwykle ważnych książkach jak Orientalizm Saida, po ogromnej bibliotece literatury, którą już mamy za sobą, wracamy do Konrada jako jednego z pierwszych, który zdemaskował pewien sposób myślenia, pewne chyba zło, które gdzieś tam siedzi u samego rdzenia kultury europejskiej. Zdecydowanie. I ten tryb myślenia o Konradzie jest mi najbliższy. Ian Watt wskazywał, że Marlowe z Jądra Ciemności chociażby to nie tylko pogrobowiec świata wiktoriańskiego, ale ktoś, kto grzebie ten świat wiktoriański, który należałoby właśnie identyfikować z anglosaskim, angielskim imperializmem. Chociaż jesteśmy w samym środku tego okresu, w czasie największego rozkwitu chyba Imperium Wiktoriańskiego, rok 1899, wtedy po raz pierwszy ukazuje się Jądro Ciemności, o którym będziemy rozmawiać. To pokłosie własnych doświadczeń Konrada z mniej więcej z roku 1890, czyli imperium wcale nie chyli się ku upadkowi. Wszystko jeszcze przed nami. Jesteśmy na 5 lat przed wypowiedzeniem wojny polityce Leopolda II. Tę kampanię antyleopoldowską inicjuje Roger Casement, między innymi spośród najbliższych Konradowi. Casement, który jest także postacią niezwykle ambiwalentną, wręcz kontrowersyjną. Ale o tym może za chwilę. Więc... Może powiedzmy tak krótko, jaki jest kontekst. Jeżeli ktoś nie wie, król Leopold II, król Belgów, posiadał wielką prywatną posiadłość nazwaną Wolne Państwo Kongo. Tam dopuszczał się czynów okrutnych, znaczy trudno chyba znaleźć porównywalną z Kongiem belgijskim kolonię w ówczesnym świecie. Właściwie badacze nie mieli w tym wypadku ani cienia przesady, jeżeli mówili o dantejskiej rzeczywistości, o rzeczywistości obozowej, czy takiej, która wyprzedzała obozy. Był to obóz w sercu Afryki, obóz koncentracyjny. W pewnym momencie prawda o Kongu belgijskim wychodzi na jaw. Zaczyna się wielka kampania, ale czy przypadkiem ta kampania, a także i Jądro Ciemności Konrada, powstałe w końcu na Wyspach Brytyjskich, nie jest jednak jakimś elementem rywalizacji mocarstw kolonialnych i wzajemnym oskarżaniu się o to, kto tu jest okrutniejszy? Konrad był odczytywany w ten sposób. Przywołam tylko najgłośniejsze odczytanie z 1975 roku na University of Massachusetts, Hinua Achebe, Nigeryjski pisarz i krytyk wskazuje na to, że Konrad is the bloody racist, jest paskudnym rasistą. Jego widzenie Konga belgijskiego, takie dantejskie czy lejkowskie, można wręcz powiedzieć, to nic innego jak jakaś próba samozadośćuczynienia Europy, właśnie akt ekspiacji Europy imperialnej, ekspiacji, którą Europa składa samej sobie. Więcej, jak mówi Marek Pacukiewicz, Afryka sportretowana przez Konrada to taki portret Doriana Greya, który Dorian Gray wystawia samemu sobie, aby w tym portrecie skryć swoje najciemniejsze grzechy. Tym Dorianem Grayem jest oczywiście Europa. Afryka jest tym uprzedmiotowionym portretem, rzeczywistością, która nie ma w żadnym wypadku szans bycia nazwaną rzeczywistością ludzką. To w takim razie zaczynamy podróż. Płyniemy Tamizą, jest z nami Marlow, człowiek, który powrócił z Konga belgijskiego, opowiada o tym, jak to udał się tam. Jedna z jego misji polegała na odnalezieniu niejakiego kurca, nieco oszalałego, ale niezwykle zdolnego i cenionego przez imperium agenta handlarza. Musimy uważać na metody narracyjne Konrada, one często są złudne i ten narrator, który inicjuje tryb opowiadania w Jądrze Ciemności, nie jest tym samym, którego identyfikujemy z Marlowem, więc można powiedzieć, że sytuacja jest jeszcze bardziej niejednoznaczna, ponieważ mamy do czynienia z dwoma okalającymi wydarzenia w Kongu belgijskim narracjami. Ta pierwsza, londyńska, jest jeszcze inna niż narracja Marlowa. I teraz w tym sercu dżungli, tak jak pan wskazał, odnajdujemy kurca. Identyfikacja tej postaci nigdy nie udało się przeprowadzić do końca. Przywołam tylko te najgłośniejsze interpretacje. Bywało, że uznawaliśmy, że ta postać jest prototypem wręcz nawet króla Leopolda II, ale bywały i takie interpretacje, czasami bardzo odległe od konradystyki, które widziały w kurcu Artura Remboda w Abisynii. Niesamowite. Kurt, człowiek o niezwykłych talentach, właściwych Europie, która się bogaci na handlu i eksplorowaniu nowych terytoriów, okazał się człowiekiem oszalałym. Im dalej w głąb Konga się zapuszczał, tym to szaleństwo nim coraz bardziej mogło zawładnąć. Na czym polegało szaleństwo tego bohatera? Szaleństwo tego bohatera przede wszystkim było związane właściwie z odwróceniem się od podstawowych konradowskich dyrektyw, zwłaszcza od dyrektywy solidarności, ideału solidarności międzyludzkiej, tego, że kroczymy w ciemnościach przez tunele świata, ale kroczymy razem. Tak? Jest to wędrówka w ciemnościach, podróż do kresu nocy, ale nigdy nie odstępujemy od bliskości drugiego człowieka, nigdy nie przestajemy badać w ciemnościach tej ręki bliźniego. Bardzo wyraźnie sformułował to Konrad w przedmowie do Murzyna z załogi Narcyza, mówiąc o oddawaniu sprawiedliwości widzialnemu światu. I tu zaczyna się wielki problem Polaków i naszych tłumaczeń. My tłumaczyliśmy za Anielo Zagórsko te słowa jako wymierzanie sprawiedliwości widzialnemu światu. Tymczasem Konrad mówił wyraźnie to render the highest justice to the visible world. Nawet Lem, który czytał Konrada bardzo wyraźnie i swoje postaci astronautów, choćby z dzienników gwiazdowych, wzorował na marynarzach konradowskich, rozumiał to nie jako to render, ale właśnie jako wymierzać. A więc sąd, a więc jurysdykcja, a więc ta wizja, która była bliska na przykład Janowi Józefowi Szczepańskiemu. O tym właśnie zapomniał Kurz, że wędrujemy w ciemnościach razem. Temu ideałowi bliski był Konrad już w debiucie, w Szaleństwie Almayera, w przedmowie do Szaleństwa Almayera wskazywał, że Afryka nie jest krzyczącą, zajadłą czernią, że tu nie odbywa się taniec na ruinach człowieczeństwa. Ta przedmowa powinna być przywoływana także w kontekście naszej dyskusji o jądrze ciemności, bo Szaleństwo Almayera wyprzedza The Heart of Darkness, a z drugiej strony stanowi istotny komentarz w tej walce o to, czy Konrad jest rasistą, czy nie. Kurt, główny bohater, odrywa się od życia wspólnego, zarówno tego, które mógłby wieść w obrębie własnej kultury, jak i tego, które powinno nam nakazywać odczuwać solidarność, czy też traktować jako równoprawnych obywateli czarnej Afryki. Ale w momencie, w którym pan wspomniał też o tych domniemanych rasistowskich podtekstach u Konrada, jeżeli jesteśmy po lekturze tekstów krytyki postkolonialnej, które mówią, w jaki sposób Zachód często postrzegał ludy, narody żyjące poza obrębem kultury europejskiej, to często było powtarzane to, że są traktowane patriarchalnie, że może nawet pojawiać się jakaś tkliwość, poruszenie, empatia jakaś wobec losu, ale traktowani są jak nie jako pełnoprawni członkowie rasy ludzkiej, no powiedzmy tak. No oczywiście, że mamy takie wrażenie, że nasze wzruszenia, nasze łzy wylewane nad ludami Afryki mają coś z protekcjonalności, tego nas nauczyła lekcja Saida. Natomiast bardzo silnie Konrad jednak temu przeczy, chociażby w odczytaniach wspomnianego przeze mnie Pacukiewicza widzimy przede wszystkim w pluralizmie punktów widzenia, w wielości punktów widzenia to, że głównym celem narracji konradowskich, czy to są powieści malajskich, czy powieści takich jak Jądro Ciemności, jest pokazanie, w jaki sposób biały traci panowanie nad swoim własnym językiem. To są opowieści o kolapsie słowników kolonialnych. Marlowe także traci swój język. On przybywa ze szczątkami. Jak to zrozumieć? Jak to wytłumaczyć naszemu? To są głosy we mgle. W Karainie czy w Lagunie, w innych opowiadaniach Konrada widzimy białych, którzy usiłują zrozumieć ludy tubylcze, nakładając na ich rozumienie rozmaite stereotypy. Widzimy te ludy jako ludy animistyczne bądź ludy totemiczne, ponieważ animizm czy totemizm to są nasze struktury myślenia, które więcej mówią, pokazuje Konrad, o nas samych niż o nich. A więc wykazujemy w Lagunie animizacyjny charakter natury, animizacyjny charakter mieszkających tam ludów, bo sami jesteśmy animistami. Odnajdujemy porządki tam totemiczne w krajach Czarnego Lądu, bo sami jesteśmy totemistami. To pokazuje Konrad, usiłując pokazywać właściwie, że język białego człowieka jest taką pułapką na myszy rodem z powieści Agaty Christie. Mm-hmm. Tak? To jest coś w rodzaju samonakładającego się ograniczenia. Można to tak rozumieć, że im bardziej ów Europejczyk zapuszcza się w czarny ląd, tym tak naprawdę głębiej schodzi samego siebie i to, co eksploruje jako dzikie, to jest jego, tak? W głąb własnego słowa. Słowa jako słowa białego człowieka. Zaczyna rozumieć, że logocentryzm, wizja księgi, wizja słowa, pierwsze słowa Ewangelii Świętego Jana, wszystko to, na początku było słowo, to są słowa białego człowieka. To jest biała Ewangelia, to jest biała księga, to jest biała boska komedia. Kurt z słowami zgroza wyśpiewuje wersety psalmisty, powiadali badacze, ale to jest biały psalmista. Tak, wszystko to, język kultury, język nawet natury jest językiem, który dowodzi naszego dystansu i izolacji. I tu się rodzi zaangażowanie, zgodnie z tym, co powiedział Ian Watt. Dopiero w pełni naszej izolacji zaczynamy stawać się podmiotami zaangażowania. I taki sam był Konrad, usiłując wypracować w tym świecie angielskim taką strategię pisania w izolacji i zaangażowaniu jednocześnie. On jednak uchodził za innego, on uchodził za cygana, w jakimś sensie Polaka, o niezrozumiałych korzeniach, o niezrozumiałym stylu, niezrozumiałym języku. W żadnym wypadku nie przypominał dystyngowanego Henry'ego Jamesa czy Herberta George'a Wellsa, z którymi korespondował. Więc ta figura izolacji i zaangażowania w jakiś sposób przecieka z biografii Konrada w postaci jego bohaterów. Jego jakaś negocjacja z samym sobą w sprawach polskości przekłada się na negocjacje białych bohaterów, zwłaszcza Marlowa w Jądrze Ciemności. Jak postrzegać ten ląd, który Marlowe w pierwszym momencie odczytuje jako prehistoryczny. Już popełnia pierwszy z błędów kolonialnych, bo jeżeli odczytujemy Afrykę jako prehistoryczną, jeżeli odczytujemy tę ziemię jako ziemię pierwszych ludzi, no to znaczy, że jesteśmy już w pół drogi u bram do misji cywilizacyjnej, ponieważ siebie stawiamy w pozycji tych ostatnich, tych najwyżej wykształconych. A jak tutaj, już pan dotknął tego tematu, jak tutaj odnaleźć polskość Konrada? Przypomnijmy, że Józef Konrad Korzeniowski wyjeżdża jako kilkunastoletni chłopiec z Polski, utrzymywany jest przez wuja, przebywa między innymi w Marsylii, gdzie ima się różnych zajęć, próbuje zostać żeglarzem, zdobywać kolejne szlify, udaje mu się to średnio, głównie popada w długi, ma, jak dowodzi profesor Najder, nawet sfingowaną, nieudaną próbę samobójczą. Tego chłopaka rzuca, kiedy przyjeżdża do niego Australii, okazuje się, że to z nim po raz pierwszy od dawna rozmawia w języku polskim, czyli ten Konrad bardzo wcześnie odrywa się od polskości, od kontekstu polskiego. Jak on może funkcjonować jako Polak i jako polski pisarz tam na Wyspach Brytyjskich? W 1874 roku nastąpił wspomniany przez pana wyjazd Konrada do Marsylii. Trzeba powiedzieć przede wszystkim też i za Najderem, że nie był niczym szczególnym, że należał do czegoś w rodzaju emigracji wychowawczej, emigracji, pochód wychowawczo-emigracyjny, tak to nazywa Tadeusz. Przy okazji ucieczka od zaciągu do rosyjskiego wojska. Od zaciągu do rosyjskiego. Dziecko powstańca był na to narażony. I byłby zmuszony do służby jako szeregowiec w armii rosyjskiej. Jeśli wróciłby zwłaszcza na Ukrainę, byłoby to nieuchronne. Myśl o tym, żeby znaturalizować Konrada w Austrii, nadać mu obywatelstwo austriackie, spaliły na panewce, jak wiemy, i to na 2 lata przed jego wyjazdem, kiedy otrzymał w końcu w grudniu 1872 roku obywatelstwo wolnego miasta Krakowa. Tylko, że pod warunkiem, że będzie Austriakiem. Pod warunkiem, że otrzyma owe austriackie obywatelstwo. Jak wiemy, nie otrzymał i znalazł się poza ziemiami polskimi. Tu rozpoczyna się i dramat Konrada i coś, co dopiero po jakimś czasie zostało w ten sposób zaklasyfikowane wskutek nagonki na pisarza, która rozpoczęła się u zmierzchu XIX wieku za sprawą Lutosławskiego Orzeszkowej. Ukuliśmy termin emigracji zdolności. Konrad miał być symbolem owej emigracji zdolności. Także Sienkiewicz w ten sposób odczytywał patriotyzm Konrada. Raz jeden wyłącznie wypowiedział się w tak niepochlebny sposób o autorze Lorda Jima. Miało to związek z tym, że Konrad odmówił akcesu do jego Komitetu Ofiar Wojennych, a zrobił to z bardzo prostego powodu. W komitecie Sienkiewicza był ambasador Rosji w Londynie, a ze względu na antyrosyjskie nastawienie swojego ojca, Konrad nie mógł sobie wewnętrznie na to pozwolić. Te drogi Konrada i Sienkiewicza były drogami pisarzy, którzy teoretycznie mogli liczyć na wiele zbliżeń, ale z wielu powodów do tych zbliżeń nie dochodziło. Zanim spróbujemy zbliżyć ich w rozmowie, wrócimy do polskości Konrada. Kiedy Konrad postanawia zostać pisarzem, jego wybór pada na język angielski. Nie zostaje jednym z wielu polskich pisarzy na emigracji, jak nakazywałaby chociaż tradycja romantyczna, paryska tradycja romantyczna. Świadomie wchodzi w obręb kultury anglosaskiej, przyjmuje anglosaską optykę, przynajmniej anglosaskie pole zainteresowań, chociażby jądro ciemności, które z pozoru z Polską i polskością Konrada nie ma wiele wspólnego. A z drugiej strony widzimy, że możemy odczytywać oraz badać tę polskość Konrada, chociażby w jądrze ciemności, analizując język oraz składnię. Składnię nietypowej konradowskiej angielszczyzny. To jest, wiecie państwo, składnia rozwlekła, składnia gawędowa, można by powiedzieć. I w jądrze ciemności, nie tylko w jądrze ciemności, ale i w innych narracjach Marlowa, młodości, nawet Lordzie Jimie, obserwujemy coś, co można by nazwać mieszaniną specyficznej gawędy marynarskiej, nazywanej jarnem, żargonu marynarskiego, a zarazem gawędy szlacheckiej, którą Konrad mógł przejmować nie tylko za Henrykiem Rzewuskim, ale i za Zygmuntem Krasińskim, który fascynował jego ojca. Więc ta mieszanina języków oraz to, że poprzez język angielski Konrad mówił wieloma językami, że należałoby mówić tutaj o figurze Konrada co najmniej dwujęzycznego, jeśli nie polijęzycznego. Przyjrzeć się, jakie listy Konrad pisał w języku francuskim. To jest bardzo specyficzna sytuacja, ponieważ żywioł angielszczyzny Konrad przetwarza na poziomie składniowym, bądź czasami na poziomie angielszczyzny, to może wspomnijmy, uczył się od kolegów marynarzy i z gazet, tak, co sam wspomina, czyli raczej jest to angielszczyzna potoczna. Czytał też Johna Stuarta Milla na morzu. Mówił, że służyła mu ta lektura chociażby po to, żeby zasnąć, tak, z nudów. Więc to jest tak, że równolegle gdzieś tam Mill, z drugiej strony ten niski, wulgarny język marynarski, to stworzyło bardzo przedziwny koktajl, który w pisarstwie Konrada ujawnia się i bywa odstręczający dla jego angielskich czytelników. I zachęcający, i odstręczający zarazem. Takie hasliby. Czyli polskość, która może się ujawniać w formie wypowiedzi zbliżonej do gawędy. Czy można odczytywać tę historię zdominowania jednej kultury przez inną, także w kontekście polskim? I wiemy dobrze, że Konrad, mimo że wybrał język angielski, cały czas pozostawał człowiekiem wiernie kibicującym dążeniom niepodległościowym. Oczywiście, że to odczytywanie jest możliwe, natomiast lektura tekstów Konrada wymaga ogromnej wstrzemięźliwości, aby nie kopiować w sposób bezrefleksyjny sytuacji kaźni powstania styczniowego na to, co widzimy chociażby w Jądrze Ciemności. Wiemy, że wiele tego typu prób zaistniało i były częstokroć tworzone cum grano salis z naddatkiem potężnym, często nieuzasadnionym. Natomiast figury Polaków widzimy nawet w Nostromo, tej największej epickiej powieści Konrada, jego dziele życia, figury choćby w postaci Emilii Gould. Jak to jest, że nawet w swoich obrazach republik południowoamerykańskich Konrad potrafi wpleść, ale właśnie w charakterze marginesu, refleksje dotyczące polskiej sytuacji narodowej? No właśnie, o ile będziemy świadomi, że jest to marginalne, o tyle jakby nie uczynimy Konrada jednostronnego. Właśnie musimy zachować tę wielostronność, uchwycić jego wieloznaczność. Konrad dążył do uchwycania tendencji uniwersalnych sytuacji zniewolenia. To też rzeczywiście sytuacji, jaką obserwował w Polsce postyczniowej, wydobywał właśnie memento, które możemy naszym językiem nazwać mementem postkolonialnym, ponieważ właśnie to doświadczenie pozwalało mu nabywać określonego rodzaju wrażliwości, tak aby potem te sytuacje władzy i wiedzy, jakby powiedział Michel Foucault, przenosić w odpowiednich skalach na choćby sytuację w Nostromo, a więc sytuację Kostaguany, fikcyjnego, nieistniejącego państwa, bądź na Kongo Belgijskie. Kostaguana jest tu szczególnym przypadkiem. Państwo, które nie istnieje, które Konrad zbudował w oparciu o dzieje Kolumbii, Paragwaju, właściwie budując tutaj coś w rodzaju państwa syntezy wielu republik południowoamerykańskich, stwarzając państwo od podstaw, aby właśnie na tym sztucznie stworzonym preparacie pokazać mechanizmy władzy i wiedzy tego, w jaki sposób rzeczywistość polityczna zawłaszcza rzeczywistość cywilizacyjną. Słuchają państwo trójkowego chuligana literackiego, dr Karol Samsel, z którym rozmawiamy o Konradzie, a zwłaszcza o Jądrze Ciemności. Mamy rok Konrada, jakimś zbiegiem okoliczności albo nie, ogłoszony tuż po roku Henryka Sienkiewicza. Wspomnieliśmy, że biografie panów nie są do końca zbieżne. Stopień jeden uciekł od tego, żeby mieć jakąkolwiek zależność od Imperium Rosyjskiego. Drugi z tym imperium podjął pewną grę, zdecydował się pozostać pisarzem w kraju, nawet za cenę pewnych kompromisów, ale ratującym jakąś substancję, wynoszącym coś nowego, ale spojrzenie obu kierowało się ku Afryce. Afryka jest dość mocno obecna u obu pisarzy. Gdyby patrzeć na takie sztampowe odczytanie Sienkiewicza, a to najbardziej sztampowe odczytanie Sienkiewicza i jego myślenie o Afryce jest oczywiście na podstawie W pustyni i w puszczy, postać Kalego, która wręcz weszła do mowy potocznej, do skojarzenia systemu etycznego wymykającego się temu, co normalny człowiek by uznał za życie godziwe i uczciwe. Ale jaki był naprawdę Sienkiewicz? Czy naprawdę u niego jest aż tak silny podkład dystansu i takiego patriarchalnego traktowania obywateli Afryki? Sienkiewicz, pisząc chociażby W pustyni i w puszczy, rezygnuje z czegoś, czego jakby amputacji, na co amputację nie pozwoliłby sobie Konrad. To jest właśnie ten zmysł polityczny. Pamiętamy zapewne okoliczności W pustyni i w puszczy, czyli powstanie Mahdiego. Dla Konrada byłaby to sytuacja, którą natychmiast wyzyskałby. Sienkiewicz nie jest więc pisarzem, który stawia sobie za zadanie stworzenie anatomii państwa, anatomii zła, anatomii w znaczeniu politycznym, społecznym, choćby tego zbudowania państwa od samej podstawy. Dlatego przywołałem Nostromo, bo porównanie Nostromo oraz trylogii pokazuje nam właściwie rozrzut tych dwóch idei. Mimo że tytułowy bohater przypomina Skrzetuskiego, mimo że jego zachowania, o tym mówi Andrzej Braun, chociażby próba ratowania prowincji Sulaco, przypomina sceny z oblężenia Zbaraża z ogniem i mieczem. Te same strategie, a jednocześnie skojarzenia, o których wspominali badacze, a jednocześnie zupełnie inne realizacje. Z drugiej strony musimy powiedzieć, że są takie teksty Sienkiewicza oraz Konrada, które przybliżają ich obydwu do siebie niezwykle silnie. To jest zwłaszcza nowela emigrancka, o której też powinniśmy tutaj powiedzieć. Za chlebem, Bartek Zwycięzca czy Sachem. To są teksty, które silnie konweniują z opowiadaniami Konrada, zwłaszcza z Ami Foster. To są właśnie opowiadania, które usiłują, jak wskazywał Wiesław Ratajczak, akcentować temat podróży gorszego Europejczyka, podróży chłopów z ziem Europy Środkowo-Wschodniej w celu odnalezienia lepszego życia tam w Ameryce. Jan Kogural Konrada nie dociera do Ameryki, statek rozbija się podczas burzy. Resztę swojego życia Janko spędzi w środowisku niezwykle hermetycznej angielskiej miejscowości, która będzie całkowicie przeciwna jego temperamentowi obywatela mieszkańcy Karpat. Skrzyżowanie temperamentów, ta podróż gorszego Europejczyka i śmierć gorszego Europejczyka w tym świecie angielskiej wyspy, to jak podkreślali badacze, w jakimś sposób parabola losów Konrada. Bertrand Russell wskazywał, że pełni wiedzy o Konradzie dostępujemy dopiero po przeczytaniu Ami Foster. To oczywiście jest wyłącznie jego prywatna relacja, ale coś jest na rzeczy. Konrad nie przyznawał się chętnie do inspiracji Sienkiewiczem, choć powieść społeczna Sienkiewicza Wiry mogłaby współgrać z wieloma powieściami Konrada dziejącymi się w Europie, w oczach Zachodu czy Tajny agent. Natomiast Sienkiewicz był dla Konrada zanegowaniem ideałów powieści modernistycznej, którą identyfikował ze Stefanem Żeromskim przede wszystkim. I to właśnie wpływ Żeromskiego wydaje się na Konrada najsilniejszy. Z tego wynika jakieś takie antysienkiewiczowskie nastawienie Konrada. Chciałem poruszyć jeszcze jeden problem, bo Konrad odżył niespodziewanie w czasie II wojny światowej i stał się też częścią jednego z najciekawszych sporów eseistycznych, literackich w Polsce po II wojnie światowej. I nie był to spór, jakby to dzisiaj toczono, o kwestie kolonializmu. Nie był to Był to spór o wspólnotę, ale z nieco innej perspektywy. Jednostki i odpowiedzialności etycznej oraz pytanie o to, gdzie rodzi się zło. Czy we wspólnocie, czy w jakiejś zbiorowości, czy też w pojedynczym człowieku. Z jaką nauką teraz przychodzi do nas Konrad, z nauką etyczną? Swoją drogą pozwolę sobie tutaj na dygresję. Pytanie o ten spór pojawia się wielokrotnie w kontekście trwającego właśnie roku konradowskiego. Ilekroć dyskutujemy o tym sporze, a mam na myśli spór pomiędzy Janem Kotem a Marią Dąbrowską, o laicką wierność Konrada, tak, bo mówimy o tych tekstach. Ilekroć o tym myślę, że warto by zastanowić się nad monografią tego sporu, napisaniem na nowo na temat tego tekstu. Tak, to było pytanie o odpowiedzialność etyczną Konrada. Dzisiaj o odpowiedzialność bohaterów konradowskich, o autonomiczność ich wizji wierności. Dzisiaj z jaką nauką etyczną spotykamy się, kiedy odczytujemy Konrada, to myślę, że odpowiedź przychodzi wraz z głębokim rzutem oka na nasze społeczeństwo, które jest głęboko zatomizowane. I w obliczu narastającej atomizacji społeczeństw w Europie, Konrad i jego powieści nabierają charakteru literatury pojednania, powieści pojednania, wypracowywania pojednania. Już nie, chciałbym to podkreślić, akcentowania różnorodności kulturowej, widzenia kultury jako biocenozy ras, biocenozy kultur, bo my to już zauważyliśmy wraz z lekcją postkolonializmu. Dzisiaj Konrad mógłby stać się kimś w rodzaju patrona pojednania, rozumianego szerzej niż pojednanie narodowe. Myślę tutaj o powieści pojednania, konradowskiej powieści pojednania jako gatunku, którego cechy można by wyróżnić. Profesor Zdzisław Najder w swojej monografii o Konradzie w pewnym momencie, próbując scharakteryzować ten problem zła, genezy zła i dobra, streszcza, tak chyba w pigułce, etykę konradowską, pisząc, że dobro i zło według Konrada mogą się narodzić tylko w jednostce. Za to tłum czy wspólnota mogą być katalizatorem tego, co się w tej jednostce dzieje, czyli mogą albo to zło potęgować, wyprowadzać na jeszcze większą skalę, albo to zło powstrzymywać, zgodzi się pan z tą pigułą konradowskiej etyki? W zupełności. Za sprawą Konrada dochodzi do terestrializacji zła, czyli ściągnięcia zła na ziemię, ale i do jego indywiduacji. Ten wielki problem, którego tutaj nie dotykamy, religijności Konrada, nie jest prosty do rozstrzygnięcia. Punktem wyjścia w takich dyskusjach jest jednak agnostycyzm pisarza. Zakładam, że światopogląd religijny Konrada jest światopoglądem agnostycznym, ale natychmiast pojawiają się głosy o jego tolerancji religijnej, o tym, że razem z Żeromskim i z innymi w Zakopanem słuchał kazań brata Alberta, o tym, że nakazywał się swojemu synowi żegnać, kiedy mijali kościół, o tym, że uważał siebie za kapitana okrętu, którym sterować się nie da, który podąża gdzieś w nieznane. Te słowa przejmował z filozofii Jeana Marie Guyot, ale nie da się ukryć, że mają one kryptoteologiczny charakter. Jak w takim razie spogląda pan też na takie późniejsze popkulturowe odczytania Konrada? Oczywiście najsłynniejszym śladem obecności Konrada w kulturze popularnej jest czas apokalipsy, kiedy to historia z jądra ciemności zostaje przeniesiona w świat wojny wietnamskiej, a Kurt już nie jest agentem i handlarzem skórami, ale jednym z wojowników amerykańskich, który zapuścił się zbyt daleko w dżunglę. To jest coś w rodzaju, to co stworzył Francis Ford Coppola, to jest rodzaj antyfresku, a więc takiej kontradyktorycznej odpowiedzi na konradowski fresk. Niezwykle monumentalny, no i przykład świetnej aktualizacji jądra ciemności. Ona oczywiście przysłania wiele innych prób konradowskich, prób inscenizacji Konrada, które też są ciekawe. Chociażby Alfred Hitchcock i jego ekranizacja Tajnego agenta w latach 30. Ale też na naszym polskim gruncie dramat muzyczny Jutro Tadeusza Berta z 1974 roku, a więc interpretacja opowiadania Konrada, które pisarz przekształcił na dramat w konwencji właśnie dramatu muzycznego, dramatu operowego, bo właściwie jest to rodzaj opery. Dramat muzyczny Berta zdobył wiele nominacji. Do tej pory funkcjonuje jako tekst kultury. Tu trzeba odróżnić odczytywanie Konrada jako znaku popkulturowego od odczytywania Konrada jako marki. Na pewno czym innym byłaby nasza dyskusja o Konradzie jako znaku kultury i o Konradzie jako marce. Na pewno wciąż powstają interesujące interpretacje, zwłaszcza nowel Konrada w ostatnim czasie Tajemnego wspólnika. Czas pokaże, czy rok konradowski przyniesie w tej mierze coś nowego. Naszym gościem był dr Karol Samsel, Zakład Literatury Romantyzmu Uniwersytetu Warszawskiego, konradolog. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. trójkowym chuliganie literackim Mateusz Matyszkowicz. Rozmawiamy o Sienkiewiczu i o Konradzie. Wiemy już od doktora Samsela, co ich dzieliło, ale jest z nami profesor Tadeusz Bujnicki, sienkiewiczolog i historyk literatury. Może zacznijmy od tego, co łączyło obu tych pisarzy. Podobieństwo jest chyba jedno ważne. To znaczy w obu wypadkach obaj byli zarażeni właściwie taką możliwością czy chęcią podróży. Będąc w gruncie rzeczy pisarzami podobnego pokolenia, funkcjonowali i w innych kulturach i równocześnie sobie się przeciwstawiali tym, że jeden był silnie powiązany z krajem, miał formułę patriotyczną swojego działania, podczas gdy Konrad był pisarzem, który odszedł od polskości. Pamiętał o niej, ale była to kwestia drugiego planu. Był pisarzem przede wszystkim angielskim i europejskim. Konrad był człowiekiem morza. Sienkiewicz był pisarzem lądowym. Dość oczywistym przykładem jest Latarnik. Ale właśnie tam jest też w gruncie rzeczy miejsce, z którego się obserwuje świat, jest umieszczone na lądzie. Przenieśmy się na chwilę do roku 1876, gdy Sienkiewicz wybiera się z Heleną Modrzejewską do Ameryki. Co tam ich właściwie przygnało? Ta wyprawa miała jakby dwa cele. Jeden oficjalny. Sienkiewicz jechał jako reporter na filadelfijską wystawę, delegowany przez Gazetę Polską, w której pracował, w której był felietonistą i publicystą. Z drugiej strony wynika, że nawet ważniejszym motywem był wyjazd w grupą podobnych do niego ludzi pióra i ludzi pędzla i artystów, tak jak Modrzejewska, teatru. Helena Modrzejewska właściwie jechała już z pomysłem na to, żeby zdobywać sceny amerykańskie. Wcześniej mówiono o tym, że chodziło tylko o stworzenie takiego falansteru, w którym ta grupa zamieszka i będzie wspólnie gospodarowała. Korespondencja Modrzejewskiej wyklucza taką pełną interpretację. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych, to motywacje były różne. Sienkiewicz, jak sądzę, wyjeżdżał zarówno z tej ciekawości kogoś, kto poznaje zupełnie inny świat, ale równocześnie ktoś, kto opuszcza miejsce, w którym ma się ograniczoną wolność. Opuszcza się kraj pod zaborami. Skoro już mówimy o Polsce pod zaborami, o naszych ograniczeniach wolności, w Ameryce Sienkiewicz poznaje Indian. A przecież niektórzy nazywali w tamtym czasie Polaków Indianami Europy. To jest historia dłuższa. To znaczy Indian poznaje jakby w takim ciągu. Początkowo jest to w gruncie rzeczy konwencjonalne widzenie Indian jako tubylców, których Sienkiewicz znał z literatury pięknej, z Coopera, z innych pisarzy przygodowych w gruncie rzeczy. Później widzi Indian w różnych sytuacjach, których jednych, a to widać zwłaszcza w jego wczesnych nowelach, są to po prostu ludzie dzicy, z którymi się albo walczy, którzy ulegają demoralizacji, zetknięciu się z cywilizacją. Ale do tego dochodzi jeszcze jeden element, który właśnie prowadzi do owej wielkiej paraleli z Polską. Otóż Sienkiewicz zaczyna coraz wyraźniej dostrzegać to, że oto właściwi mieszkańcy Ameryki zostają nie tylko wyparci ze swoich ziem, ale następuje właściwie wyniszczenie plemion. Czy Sienkiewicz używa słowa eksterminacja? Tego słowa nie użył, ale wyraźnie widać, że o to mu między innymi chodzi. Sienkiewicz przyjeżdża zresztą w momencie, kiedy dokonują się ostatnie walki zbrojne z Indianami. Teraz mówiąc o tej sprawie polskiej. To nie Sienkiewicz wymyślił tą paralelę. Ta paralela już funkcjonowała w polskiej literaturze, a właściwie w polskim dziennikarstwie 20-30 lat przed Sienkiewiczem. Sienkiewicza najmocniej ujawnia się to w noweli, późnej noweli amerykańskiej, w Sachemie. Sachem jest nowelą, która pozornie mówi tylko o pewnym wydarzeniu amerykańskim, w cyrku amerykańskim, gdzie wódz plemienia, znaczy syn wodza plemienia, śpiewa po niemiecku pieśń zemsty, która okazuje się tylko dobrze wyreżyserowanym spektaklem. Śpiewa na miejscu rzezi swojego plemienia. I właśnie, że odbywa się to na miejscu, w którym zostało wyniszczone do końca to plemię. I tutaj paralela polega na tym, ja kiedyś o tym zresztą pisałem, że Sienkiewicz stosuje tutaj taki zabieg, który można było nazwać głęboką aluzją do polskiej literatury. Otóż pozornie działania owego Sachema przypominają działania Konrada Wallenroda. On ma, tak jak Konrad Wallenrod, jednym zamachem kolumny zniszczyć gmach cały, podługując się obrazem biblijnym. Wallenrod mówi o tym, jakie miał zamiary, żeby zniszczyć zakon krzyżacki. W noweli są wręcz ukryte cytaty z Konrada Wallenroda. Można powiedzieć, że Sienkiewicz zastosował zasadę takiej paraboli, takiej opowieści, w której wódz śpiewający po niemiecku nie tylko traci język, ale traci także swoją świadomość historyczną, świadomość tego, że należy do tego wyniszczonego plemienia. Jest to niesłychanie drastyczna, ostra pod tym względem nowela mówiąca o zniszczeniu wszelkich wartości, które tworzą jakąś tożsamość narodową. Sienkiewicz, obserwując Indian, był już świadomy, że ich walka jest daremna, że Indianie skazani są na klęskę, ale w Polsce pisał do ludzi, którym chciał dodać otuchy, chciał chyba ich przekonać, że jednak zwycięstwo jest możliwe. Trudno mówić tutaj o zwycięstwie. Sienkiewicz nie był zwolennikiem walki zbrojnej. Sienkiewicz wierzył w ewolucję, która może doprowadzić do tego, że najpierw Polska uzyska jakąś autonomię w obrębie owych państw zaborczych, co zresztą częściowo się stało w zaborze austriackim. Natomiast sądził, że później na skutek jakichś sytuacji zmienionych międzynarodowych może dojść także do odzyskania pełnej niepodległości. Więc jest to spojrzenie, które nie uprawnia nas do tego, by traktować Sienkiewicza jako tego, który nawołuje do walki zbrojnej. To nie. Ale niewątpliwie jest pisarzem niepodległościowym. Ja bym chciał o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć w związku z samymi nowelami amerykańskimi i z jego poglądem na Stany Zjednoczone. Z jednej strony, tak jak mówiliśmy, Sienkiewicz dostrzega ten właśnie ekstreminacyjny stosunek do Indian. Ale z drugiej strony Sienkiewicz jest zafascynowany powstającym społeczeństwem amerykańskim, demokratycznym, tolerancyjnym, budującym się na podstawie bardzo różnych narodowościowo grup społecznych. Często, co Sienkiewicz w nowelach, tych zwłaszcza, które bardzo mocno sięgają po temat amerykański, wskazuje grup, które są na bakier z moralnością i są często grupami przestępczymi, ale które właśnie na skutek tego, że muszą działać wspólnie, że muszą tworzyć pewne społeczności, prowadzą do tego, że wykształtuje się zupełnie nowy naród amerykański. I Sienkiewicz to obserwuje z olbrzymim zaciekawieniem, a równocześnie też z paralelą do stosunków polskich. Kiedy już wraca do kraju, wielokrotnie w jego korespondencji, zwłaszcza z Stanisławem Witkiewiczem, widać, że pragnie powrócić do Ameryki, której właśnie jest owa niezwykła swoboda i wolność. A z jakich powodów wrócił? Z jednej strony jest to nostalgia. Jest to poczucie, że jednak ma się swoje korzenie na terenach polskich, mówiąc szeroko, nawet w tej małej ojczyźnie, którą Sienkiewicz widział no, na Podlasiu. I potem właściwie w Warszawie, bo Sienkiewicz jednak mimo swojego szlacheckiego pochodzenia był mieszczuchem. To był mieszkaniec Warszawy, który wtedy, kiedy, to już mówię na zasadzie dygresji, kiedy otrzymał dar narodowy oblęgorek, w oblęgorku zbyt długo nie mógł siedzieć, wracał do Warszawy, to o tym pisał Prusa. Warszawa go przecież kochała. Ale wracając do tego, co jeszcze było przyczyną, dla których Sienkiewicz jednak zdecydował się do powrotu, ale nie od razu. Bał się tego, że zostaje wcielony do wojska. Ale jak powiadam, dla niego to ważne było poczucie bycia w kraju, aczkolwiek później z tego kraju ciągle uciekał. Uciekał, ale wracał. Uciekał, zresztą można powiedzieć tak, że u Sienkiewicza były dwie ucieczki. Ucieczka w historię, w przeszłość, czyli w czas, i ucieczka w przestrzeń. Sienkiewicz, będąc w Stanach, bardzo wyraźnie aprobuje ten system światopoglądu, który wiąże się z zaniechaniem tego, co jeszcze jest bardzo silne w Europie, a zwłaszcza w Polsce, poczucia kastowości, odrębności klas społecznych, wyraźne różnice, podległości itd. Tego w Ameryce nie ma i to Sienkiewicza niesłychanie frapuje, to go ciekawi i to dla niego jest ważne. Sienkiewicz sobie wykształcił takie poczucie demokratyzmu, które później wielokrotnie powraca. To jest u niego właściwie stałe. Sienkiewicz jest jakoś w swojej psychice sceptykiem. Nie na wszystko patrzy z góry przyjętym dogmatem, jeżeli by się posłużyć tytułem jego powieści. No dobra, pisał dla pokrzepienia serc, ale czy on sam miał pokrzepione serce? No właśnie, to jest znów sprawa dość skomplikowana. Mówi się o tym, że Sienkiewicz właśnie zdobył swoich czytelników pisaniem powieści historycznych ku pokrzepieniu. Dla pokrzepienia serc, bo tak to brzmi w oryginale. Otóż Sienkiewicz, przystępując jeszcze nie do trylogii, ale do pisania Ogniem i Mieczem, miał w gruncie rzeczy inną koncepcję. Ostatnie słowa Ogniem i Mieczem brzmią: nienawiść wsiąkła w serca i zatruła krew pobratymczą. Jeżeli nienawiść wsiąka w serca, to gdzie tu krzepienie? Nie ma żadnego krzepienia. Dopiero jakby w trakcie pisania już kolejnych ogniw cyklu, zresztą cykliczność jest też wtórna. Sienkiewicz najpierw miał zamiar napisać tylko jedną powieść, Ogniem i Mieczem. Ale pisząc kolejne tomy trylogii, jak gdyby uświadomił sobie także dzięki krytyce literackiej, że jego powieści trafiają do odbiorcy także tym przesłaniem krzepiącym. No, odeszliśmy od Ameryki, ale jak mówię, wszystkie te elementy gdzieś są w dużej mierze, wytwarzają się u Sienkiewicza. W czasie jego pobytu amerykańskiego, można powiedzieć tak, napisała to jedna z badaczek Sienkiewicza, Jolanta Stachelska, że Litwos w gruncie rzeczy kończy się w Ameryce, zaczyna się powieściopisarz, wielki nowelista Henryk Sienkiewicz. Ameryka jakby daje impuls jego literackiej wizji świata. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Tadeusz Bujnicki. I tak w roku Konrada rozmawialiśmy i o samym Konradzie, i o Henryku Sienkiewiczu, którego rok już minął. Być może udało mi się trochę Państwa przekonać do tego, że obu pisarzy warto czytać równolegle i to w sposób całkowicie nieszkolny. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy